bajka na stamau, të bëj pazar dhe për kujtim të blej një vazo balde. Pace dhe selam, usta po qar dhe vazon më të mirë për mua në pape. Vazo janë nga dora së që më rat, dhe mu bë një zë të pesë co. Merdi rotu dhe ti marmara, dhe dy qami turk mu hap si gro. Pa më shau po qar i rën turqisht, unë shqipja kthevan me një rash. Për që di po qari nuk u liqht, veç ty pika lot në syja bash. Mos u shmen këj turk këj që rata, unë shaj e aj me dur e qan. Vaso tjetër mori më ty qan, dhe më tha më shaj pa shtesën pra. Shqiptar, Shqipëllat i shame dhe një hën. Fjala Shqipës flihet në pazar, në dyqan ka kohë që se kam tjerë. Dora së që më ra, dhe mu bë një zë të pesë co. Merdi rotu dhe ti marmara, dhe dy qami turk mu hap si gro. Pa më shau po qari rën turqisht, unë shqipja kthevan me një rash. Për që di po qari nuk u liqht, veç ty pika lot në syja bash. Mos u shmen këj turk këj që rata, unë shaj e aj me dur e qat. Vaso tjetër mori më të qat, dhe më tha më shaj pa shtesën pra. Shërë t'i vë unë tha jam shqiptar, Shqipëllat i shame dhe një hën. Fjala Shqipës flihet në pazar, në dyqan ka kohë që se kam tjerë. Thank you.